качками кутіли. Можливість маю це спостерігати, дивлячись в осінню даль причистці. Гадаю, то єдина благодать, що на селі доступна теїст. А от і що. Ну, подожди, от таке. Такое без названия сложно. Ты выпорхнешь вільшанка, ниций птах з трьох вільшняків, гадаючи в неволі, як в сутінках, переборовши страх, люпин з горохом б'ються в чистім полі. Крізь вербні вуса зімкнені туди, де лицарі юнки несамовиті, краплинами небесної води притихлу землю зрушують щомуті. Вішняк здригнеться раптом, і на це мить в голові вже здогадка готова. Мовляв, то, поправляючи сельце, поворухнулась постать птахолова. Насправді ж там, під тулубом верби, стежина висне, світиться, біліє, не чути ні дзюрчання, ні стрільби, не видко, ні стрільця, ні водолія. Це тіні, тіні з крилами. Нічні прямують, вивертають темні кущі, як спогади настирні, мовчазні, і як часи минулі, невмирущі. Ти виключиш туди мій телефон. І ніби я в 60-х, отих, на лозунги багатих, та небагатих надівав, раз опинився. Знаю, знаю, що ти подумав. Мабуть, скраю твоя хатина там була. Яка там хата у молодого? Не тільки хати, ще й дороги не мав. А в голові дурній роїлись фізики, ні, привиди ракетні та фізики суперсекретні, та бюсти західних повіщ бачив в польському екрані. Приблизно у такому стані перебувала голова не тільки в мене. Що подієш? Збереш, як кажуть, що посієш, а в нас посіяли слова. Ті зійшли так густо, рясно, що й тепер не зовсім вчасно сказати всі перемолови. Ті перемени лізуть знову, тече величних слів помова. Та слава Богу, що не кров. На щастя, я її не бачив. І голоднечі шкір звірячі мене ні разу не обпік. За це дідам батькам спасибі. Та все ж в пітьмі, як йов у рибі, не може жити чоловік. А я так жив піввіку свого, не звик до голосу людського, бо скрізь один народний глас. Зробили ідола з народу, якого я не бачив зроду, хоч і серед людей весь час. Раз тільки якось, ні страшному, в вечернім храмі гуркіт грому, фанфари, брязкання заліз, і хтось згори на Будду схожий питає глухо: «Рабе Боже, ти що на користь нам приніс?» А в мене в лівій дірок жмені та права здобули. Оце і всі мої дари. Розплющив очі, я у ліжку. Лежу в руці, стискаю книжку, і жінка дивиться з боку. От це, значить, ще одна зберігалася в збірці віршів, яку прочитав. Ірина Жиленко, останній вуличний шарманщик. Я бачив теж все те, що все строви поміж рядків відбили на папері. Брудний паркан, а вздовж якісь рови, прозорий дощ і жовтий кафетерій, з якого ви виходили якраз, коли я по калюжах йшов до парку. Та я, на жаль, припалював цигарку чи щось таке, і не помітив вас. Самотність. Ось що з'єднує людей. Це почуття подібне до магніту. Та ще не народився Фарадей, який би зміг для людських душ відкрити, чи правило якоїсь там руки, або чутливий пристрій невеликий, щоб кожний при бажанні міг ловити свої журби, струн іншої журби. Щоб це було. Гармонія сердець, через рецидив епохи Ренесансу, а може вибух всесвіту, кінець під хвилями сумного резонансу. Ні, хай же краще буде, як було. Тихенько мурмотять собі печалі, і ваша десь, і можна далі, далі, і ти, як всі, на осліп, на тепло. Я ось останній, я не чув, лист Як хороше удержати листа, в якому буркотливий незнайомець сповіщує тебе, що ти дурний, немов той шматок деревини. Над головою вітами хита, чи клен, чи липа. Ради, що відомість дійшла до тебе, співчутливцю мій. Як ти живеш? І хто твої сини? Над степом день, збираюся в мандрівку. В твоїх краях ніколи не бував. Ми от одному тирану, знаєш, от це? Так. От одному тирану пиємо. Одному тирану? Так. Да. І... Одному перепочитаю. Одному тиранові. Він тут бував, іще не в галіфе, в пальті із драпа, стриманий, сутулий. Арештом всіх завсідників кафе він знищив потім світову культуру. Він ніби цим помстився. Ні, не їм, а долі. За приниження, гонитви, за кепську каву, за картярні битви, що програвав суперникам своїм. І доля помсту проковтнула. Втім, знову сміх, і ніде повернутись, гремлять фокстрот, але перед тим, як сісти, якось тягло озирнутися. Крізь пластик, ніки, ніби ли в авто. В еклерах присмак бромістого натру. Подеколи, вертаючись з театру, він тут був, але інкогніто. Коли він ходить, разом всі вони встають. Хто по роботі, хто від щастя, долонею повільно. Від зап'ястя він знак дає, облишимо чини, і каву п'є. Не той огидний злак, бере рогалік, чом не похрумтіти, такий смачний, що й мерці, отак, з цим згодились, якщо б їх розбудити. Подожди, подожди, спочатку. Живу в Америці своєї, не знаю як. Вокруг пошли уж по второму кругу. А я как лошадь, что бредет по лугу, и не перебредет его никак. Дальше не помню слова. Как не помню? Вот не помню, если бы это... Кстати, гармония такая приятная. Да, ну. И Подольский, вот смотри, я же пробовал кусочек писать. Начитался вот это Брайлевский погром, как все это было в пятом году. Лай собачий, патруль казачий, по почтовой цокает, рев замостье, ветер злости и тьма. Жестокая. Рабе, ты зачем дождю подставил белый лоб? Слышишь, как бивает, дождь бивает гвозди, в общем-то, ну нормально. Та-ра-дать, та-та-рать, та-та-ра-ла-ла. Такая вот оказалась она универсальная, то есть она где-то отсюда, понимаете? То есть можно вот, много всяких вариаций. Давай, мы знаешь, что Люнька мы лучше сделаем. Ты возьмешь эту бандурку ко мне, я возьму свою гитару и будет, потому что можно я так на струны не могу. Хорошо, значит, у меня тут хватит ленты. Ты знаешь, что спорить? Вот мне она очень нравится, мелодичная эта штучка. Прилипковская. Вот это слушать. Он на гитаре. Советский джаз ни к чему. Да. Не Миссисипи, не Арканзас, все правильно. А ну попробуем. Ты играй, Володя, ты играй для нас. Здесь не Гонолулу и не Арканзас. Let's dance. Let's dance. Вот так мы и сделаем, да. Обернитесь, yes. Yes. она всегда ставится, я так, конечно, не... Ну, в общем, она мне такая, ну, как-то поделаешь. Ну, людям она нравится, она теплая такая. Я всегда так ее пою. Что позади, пинки, пинки, а впереди пустота. этих городов. Напялил розовое платье и ждал, а тот и вуз не дует. Он топотал себе по склону к реке, где город угоду. Люк мысленистому затону, где бал порожних поплавки, закатной ржавчиною здесь и под воде. Останавливался там, кулем валился на скамейку, вздыхал и медленно снимался. Рубаху синюю мозейки и разбегался, и нырял, лихо проглатывал на тело, подав виском. Косицы, слюны, блеск губы, песок безжалостно холодный, и грех тот самый первородный, и белое лицо судьбы. Потом глядели на заход светило в речку с фонарями, где плавал толстый пароход, нафаршированный огнями. Пейзаж был мудрый, как змей в раю, и полон дьявольской печали. И мы, как дети, ощущали миру затерянность свою. И снова лодку понесло, и снова держишься рукою за куст, за воздух занесло. Уже зеленой бахромою кустарника залив закрыт, а значит, новые заливы пора высматривать в извивах тугой реки или на взрыв оплакивать неповторимость полоски тающей песка. О, слава Богу, что река рекой сознание сохранилось, и тучи страшные малька на отмели легко рассеялись, вообразив одним из них себя. И звук трубы лелеять внутри, пока еще не стих величественный рокот баржи. И смысл высокий не искать в мелькнувшей кофточке и саржи на палубе, где постирать белье буфетчица выходит. И песнь о бедном пароходе, чтоб ей потрафить не слагать, а править встреч волны и помнить про отраженную волну, про то, что всякому челну страшнее грозных бур и молний, когда подымется со дна и зазвучит в усталом теле колыбель, зов потонувшего челна. Как-то не подошло мне. Гармонично не вышло. Все это вообще не выручает вашего веселого, это вообще сложно. место. Фантастическое отличие. Был блестящий. Вот, не вышло. Через то, что он, значит, там увлекался живописью.